بیان حال خودپرستان و ناشکران در نعمت وجود انبیا و اولیا علیهم السلام. هر کس ایشان گفت از عیب و گناه و از دل چون سنگ و از جان سیاه و سبکداری فرمانهای او و از فراغت از غم فردای او و از هوس و از عشق این دنیای دون چون زنان مر نفس را بودن زبون. وان فرار از نکته های ناصحان وان رمیدن از لقای صالحان. با دل و با اهل دل بیگانگی با شهان تزویر و روبخشانگی. سیر چشمان را گدا پنداشتن از حسدشان خفیه دشمن داشتن. گر پذیرت چیز تو گویی گداست و نه گویی زرق و مکرست و دقاست. گر در آمیزد تو گویی تامه است و نه گویی در تکبر موله است. یا منافق وار عذراری که من ماندم در نفقه فرزند و زن. نه مرا پروای سرخاریدن است نه مرا پروای دین ورزیدن است. ای فلان ما را به همت یاد دار تا شویم از اولیا پایان کار. این سخن نه هم ز درد و سوز گفت خوابناکی هرزه گفت و باز خفت. هیچ چاره نیست از قوت عیال از بن دندان کنم کسب حلال. چه حلال ای گشته از اهل زلال غیر خون تو نمی بینم حلال. از خدا چارستش و از لوت نه چارش است از دین و از طاغوت نه. ای که صبرت نیست از دنیای دون صبر چون داری ز نعم الماهدون. ای که صبرت نیست از ناز و نعیم صبر چون داری از الله کریم. ای که صبرت نیست از پاک و پلید صبر چون داری از آن کین آفرید. کو خلیلی که برون آمد ز غار گفت هازا رب آن کو کردگار. من نخواهم در دو عالم بنگریست تا نبینم این دو مجلس آن کیست. بی تماشای صفتهای خدا گر خورم نان در گلو ماند مرا. چون گوارد لقمه بی دیدار او بی تماشای گل و گلزار او. جز بر امید خدا زین آب خور کی خورد یک لحظه الا گاو و خر. آن که کل انعام بود بل هم ازل گرچه پر مکر است آن گند بغل. مکر او سر زیر و او سر زیر شد روزگاری برد و روزش دیر شد. فکرگاهش کند شد عقلش خرف عمر شد چیزی ندارد چون علف. آنچه می گوید در این اندیشم آن هم از دستان آن نفس است هم. وانچه می گوید غفور است و رحیم نیست آن جز حیله نفس لعین. ای ز غم مرده که دست از نان تهیست چون غفور است و رحیم این ترس چیست؟